głosów takich jak ty. Na punkcie tych kłaków zgłupiałem. Były pachnące jak świeże bzy. Dostałem świra, zemdlałem. Ty ocuciłaś mnie swoim uściskiem. Myślałem, że już nie żyję. Złapałem twe kłaki, poczułem, że śliskie. Socha, przede mną coś kryjesz! Czy ty wiesz, że mam łupież? Łupież! Czy ty wiesz, że mam łupież? Oblałem twe pukle denaturatem. Potem moczyłem je w zupie. Skręcałem twój warkocz jak mokrą szmatę, żeby wytępić łupież. Wziąłem w swe dłonie pompkę gumową. Rąbnąłem cię między oczy. Wyglądasz teraz jak Sinéad O'Connor. Twój wygląd jest nadal uroczy. Czy ty wiesz, że mam łupież? Łupież! Czy ty wiesz, że mam moja deska ratunku to list napisać do jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony. Przyszła odpowiedź: to proste, chłopcze, zrób z tego serek topiony. Czy ty